Czuwam się na dno, wrzucony do wody, jakby był akwanautą. Bezładnie powoli opadam jak kamień, już zanika światło. Kto mi to zrobił, to zbrodnia, wypadek czy za życia hardcore. Nieważne, nie myślę, umarłem pod wodą, dryfuję ku niebu w pogoni za sprawcą. Małe szanse, wielki błękit zdradzają prawdę. Nieba akwent, kontra Macbeth, mój raj jest na ziemi, Archanioł Gabriel. Opadam w niewoli, kontroli kułasce, na zawsze zmieniamy krajobraz, choć sami nie zmieniamy nigdy swych nałogów, wierzeń i pragnień. Nie ma nic, już myśli gasną, tylko czas poza nami się nie zmienia. Ponadto tłumy miasta dochodzą, to tu rządzi hierarchią. Brudny fakt z pochodzenia mamy w papierach bagno. Tylko powiedz mi, gdzie mój patron? Czuję impuls wewnętrzny aż po sam akson. Muszę być następny, czyje oczy patrzą? Kiedy zapadł werdykt, pyta Boga za co? Powiedz mojej matce, że umarłem, przepraszam, nie wrócę, nie czekaj na mnie. Nie ma nic poza nami, uwięzieni w dystansie. Chyba nic poza życiem już nie woli dosadniej. Bezwładnie jakbym miał w sobie magnes, opadam na dno. Spokojnie jak w trasie, zombie, ofiara zbrodni. Nieważne, nie ma odpornych na grawitację. Równo 80, mówili na nas, że to dobry rocznik. Szerokie horyzonty, choć nie każdy dał radę to udowodnić. Kiedy puka komornik na twoim imieniu, dokonując aborcji, jak misja ulica, kalkulując bez opcji, marzenia, realia, sprawy trudno połączyć. Opadam na dno, między życiem a prawdą, serca bicie ma mantrą, nadużycie czy wartość. Ku logice nie żyję, nie myślę, opadam spokojnie, dryfuję jak w powietrzu argon. Brat, nie mam wyjścia, pech bez wyboru zostawia, by walczyć, choć zabili w nas to. Ilustracja jak Adler, więzień kosmosu uwięziony na Marsie. Bezwładnie kłasę, nikt nie obudzi, nie uszczypnie, wygasłem. Spojrzenie jak w masce, horror, komedia, tu każdy coś znajdzie. Nie ma czasu, by bać się, mam tylko siebie, znaczy mam całą armię. Po łódzkich tawernach, przygoda jak Berna, to nasza ścieżka jak Anna Kerman. Prawda piekła, pod wodą ucieczka, zbrodnia, kara czy męka. Zamach połowy serca na drugą połowę, o resztkę powietrza. Opadam na dno, mam beton w podeszwach, grawitacja, MDMA.